دا په سورته یونس پسې دی هم په نزول کې هم په دې ترتیب کې هغه 51 او دا 52 دی. سورته یونس پسې ذکر راوړو چې هغه کې واقعات ذکر شو په اجمالاً مختصر نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام او دې سورته کې به پورا تفصیل سره بیان وي واقعات د انبیاءو. دویم داو چه سورت یونس یه ختم کو پا ترغیب قرآن اتبع ما یوحا او سورت حود یه شورو کو پاگل کتاب نحکمت آیاتو سم فصلت. ادریم داو چلتے ہوئی ان کن تفی شکن 94 کې وي کته په شک کې ارچاته وي مزي صورت کې به وي ولسم کې فلا تکن فی مریته منو دې کې شک مکو دا و شک کتاب نه دی. سوره یونس کې هم ذکر کړی چې موږ وي دا خبره په وو سوراتونو کې راغلی دا کومه دریم آیات کې ثم استوى علی العرش. سوره یوهود کې به وي وکانا عرشو علی الماء عرش کوم ځای کې دغه سي سوره یونس کې مرد شرک رد شفاعت قهریو جما من شفیع نشتبل سو معلوم من الله من عاصم. او دلته هم سوره یوهود کې وې د نوح علی السلام په واقعیا کې 43 کې چلا سم الیوما اغه ویلو زیتا چې نن څوک نشي بچ کوله بغیر د الله نه کا بل دا چې هغه کې عقلي دلیل ډیر زیات ډیر سوره یونس کې او سوره یوهود کې نقلي د انبیاو په دې مسله باندې پیش کړي. بل دا چې هغه کې رزق او د ډیرو شرکیاتو په عبادت په تصرف په دعا او سوره یوهود کې په شرک فی العلم باندې باس کې ډیر چې دا دغه یو قسم نه ځکه هغه سره ورول چې پوره شي کنه اقسام یې د شرک پورا کول دغه سنور التهم اثبات د قیامت کړو پتری پن کی چې قل ای و ربی دلته هم پاول کې وای چولین قلتین نکو مبعوثون من بعد الموت دیگور انکار کئی چی بیا جون نشتر پس دمرکنا اگی کم زجر و پا استحباب دا دنیا چی ورزو بالحیات الدنیا دلتبا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها حل تیم تسلیو پیغمبر لچی وما تکونو فی شان وما تتلو منهم او هود کی بووی واللسم کی چویتلو شاہدن منو تاثر دا اللہ طرف نیو گما موجود دے چگہ جبریل علیہ السلام دے تا سورت دعوی دا سلور مقاصد اربعہ سورت هود دعوی صد مقاصد اربعہ اثبات دا توحید اللہ تعبدو الا اللہ نفد علم غیب پنزم کیوئی انو علیمم بذات الصدور ترغیب فی التبلیغ دولسم کیوئی فلعلک تارکم بعض ما یوحائی لیکا تسلی اولسم کیوئی افمن کان علی بینت من ربیہی ویتلو شاہد منہ دا سلور مقاصد سورہ ہود دعوت ہے او صورت کې دوی سیدی اولې صدا پنځشتم آیات پورې اځمه پنځشتم نن تر اخره پورې ده. دی اولې سکه دقه مقاصد اربعا دي په دې پنځشتو آیاتو کې سدي سورې یوهود سلور دعوی چل عبادت لله وحده توحید او نفذ علم غیب او ترغیب په تبلیغ چل علک تارکن او تسلی احمن کان علی بینتن ابھی ارو پسی حالت دا فریقینو بذکر کی تا دا اولی سی مطلب دی او دویم ایسا کی دا انبیاء واقعات تی دا نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام دری، دا ابراہیم علیہ السلام، دا لوت علیہ السلام پنزو، او آخر کی دا شعیب علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعات تی. اخلاصه دادا چې دا درې واقعات د اولی دعوی د پاره دي چې الله تعبد الا الله، دا د اثبات د دې دعوی د پاره دي. واقع د نوح علی السلام، حود علی السلام، صالح علی السلام، واقع د ابراهیم علی السلام، ولوط علی السلام د دویم دعوی د پاره چې نو علی هم بذات الصدور، ابراهیم علی السلام خبر نشه د ملائکه د حال نه، لوط علی السلام خبر نشو دا غیر پار بیان. او واقع دا شعیب علیہ السلام ترغیب تسلی دا پارا، او دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا ترغیب دا پارا چی مسئلہ پری ندی، موسیٰ علیہ السلام نو پری خی زلو تنگ نکی، موسیٰ علیہ السلام زلو نو تنگ کڑے ناولی ایسا کی مقاصد اربعا، او دویمہ کی واقعات وہ دوی مسلو دو پارا، او صورت ممتاز دے پنفی دے علم غیب چیزے کر کئی بے، او فدلیلو نقلیو پیس بات دو توحید باندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الله پوئی په معنا د دې کتابن، دا قران عظیم الشان کتاب دی، احکمت آیاته، محکم کړی شوی دی آیاتونه د دې د نسخنا، دا معنا کې ابن عباس لم ينسخها کتابن، بل کتاب غنشته رسو چې دا منسوخ شي، په خلاف التورات والانجیل ا منسوخ شو په دې سره، نو دے ناسخ دے و منسوخ ندے، احکمت آیات ادو ایم مانا دا سے قرآن دے چہ دا حکمت او دا علم نا جوڑ شوی دی آیاتو نا دے، ہر آیات کی پورا علم پروتے، پورا حکمت پروتے آیاتو نا، ڈک دی دا حکمت نا. سم آفص صلتو، بیا جدا جدا کلی شوی دی، بیل بیل کلی شوی دی د ذکر د پارا، د سانتیا د پارا، هر یو آیت چې ګورنو جدا نوم به وي چې دا دلیل دی، دا تحویف دی، دا بشارت دی، دا مثال دی، دا تسلی ده، دا ترغیب دی، دا تزهید فی دنیا دی، هر یو له جدا جدا نوم با قاعده دا سه آسان کړی شي. فصلت مل لدن حکیم خبیر، طرفا دا غزات ناچ حکمت والا دے، نو کتاب یہ محکم دے او خبیر دے، خبردار دے دار سنا، نو کتاب یہ دیر مفصل دے. فصلت دامن جدائے بیل بیل اولی طویلش. امام راضی وی چی قرآن لے تشبیح ورکا دا ہار سر ہار، ولی ہار سنگ جوڑی دا سی چی سوالی والی ملغلری پکی والی والی نور پسی غٹا راشی، نبیا سا والی والی ونتی مرائی پکی اسی دنائی پکی نبیا غٹا راشی، دا هار ترتیب دا سی دیکن خوا، نوی قرآنم پشان داغی هار دے چی مسئلی پکی بیانی گی، کل احکام بیانی گی، کل تخویفات بیانی گی، کل بشارات دی پکی دی پل غٹا مسئلہ راشی توحید جلا تعبد الا الله، نبیار پسې نور احکام او واقعات بیان کړي، نبیا پکې مسله راشي تا ناغوی کل عقد المفصل بالفرائض، دا پشان دا غهار دی چې هغه بیل بیل کړي شوی په ملغلرو سره، ملغلره پکې جدا جدا کړي شوی، وړي وړي بیا غټا، وړي وړي بیا غټا، نو یزکه ثم فصلت اوه ها اللہ تعبدو الا اللہ، دا قرآن پا سمح کم دے، دا قرآن پا سمح فصل لے، دا صرف پا دی خبر باندی چی خلقو دا اللہ بندگی کوئے دا بلچانا، اللہ تعبدو الا اللہ دقا یو خبر رکھا، الله تعبدو. امام راضی د دې په حق کې وایي چې علما من هاذا الحرف د دې الله دا یو حرف دی د دې نه دا معلومه شو چې الله مقصوده من هاذا الكتاب الشریف الا هاذا الحرف الواحد چې د دې قران نه بل مقصد نه دی مگر دا یو خبره چې الله تعبدو الا الله چې الله واحد لا شریک وګڼه بس قران د دې لپاره راغلی خان دا توحید شو ورپسې رسالت اننی لکم منو نذیر و بشیر بیشک زو ستاسو لپاره د الله طرفنا نذیر یم يرونکې هم بشیر یم خوشخبری درکونکې وان استغفروا ربکم بل لذیذ پار نازل شوه دی چې بخنه غواړي د خپل رب نه د ګناهونو ثم توبو الیه او بیا همیشه د پار رجوع کوي الله تعالی یمتعکم متاعا حسنا نجون بدر کی تاسو لره جون خیستان دنیا کې به هم جون خیسته شي یمتعکم یبقیکم ولا یستعسلکم بالعذاب کما استعسل اهل القران زجاج وی جون بدر کی دنیا کی جون خیستان علاج المسمن انیتی مقرر شی پوری و یوتی کل ذی فضل فضلا وربکی هر یو صاحب د عمل لرا بدل داغم ذی فضل سوک دے مومن عمل کو ان کے چاچا عمل کرے کنا اللہ باغلا داغی بدل ور کی وَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخْعَلَوَي فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ زِيَرِيكُمْ پَتَاسُ بَانْدِي عَذَابِ يَوْمٍ كَبِيرٍ دا عذاب در روز اللوئینا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ أَلَّا تَسْتَاسُرَاتِ لِلِّي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ اگر اللہ پر سباندی قدرت والا دے یو مقصد بیان شو دعوت مسئلہ توحید ورسلا رسالت ورسلا قیامت و دویم دعوه با ذکر کئی چه غیب دان صرف اللہ دی خس واقعہ ذکر کئی دو بازی خلق و خواب یوک مشرکان اغیبا زن پسی ورون برکلن بنکلو تنبی بے بندکلے و پردی بے راو وردولے رازولن دکلے ابی ابو یوبل سر جوخ کی ناست چرا جوخ شا را جوخ شا ما سر نو بیا بیوی چه که اوس مونگا ده دی پیغمبر پا حق کی سوایو یا ده اللہ پا حق کی سوایو نو اغا با پا اون پوشی چه ده مونگا دوم رزان اون غالا را بندوم کو خیر اغا با سنگ خبری کی زمونگ نا نو اللہ رب العزت ہوئی علا خبردار انم یسنون صدورم دا مشرکان گرزی دا خپلی سینیم زمکی تا گرزی لیستخفو منو چزان پٹ کی دا اللہ نا آوی او بزمون خبر سنگو علا خبردار حین استغشو نسیابم پاگا وقت کی چیزی راون غالی خپل زاننا پا جامو کیم او دا کمبلی منبلی دارستان چاپیر کی کنا نا اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون اللہ پوئی پاسو چیزی ہے پٹ ساتی پدر کی اخکار ہے وی ولی انو علیمم بذات صدور اللہ آخو پارس باندی خبر دی دا امام راضی ویلو چی رویہ ان طائفتا من المشرکین قالو تول نخو مشرکانو کی او ڈلو اغید آوی اذا اغلقنا ابوابنا چکل مونگ دروازی بندی کو وارسلنا سطورنا او پردی را زولندی کو واستغشینا سیابنا پجامو کی زانو نراؤن غارو داسو وسنینا سطورنا ادا اخپلی سینی دی زمکی تا ورو گرزو نفکی فیعلم بنا رب محمد دا رب دا محمد سنگو من باندک کوئی گا دا داغی عقیده وان چه قرآن و سرنی نو عقل دقا شید نو یواز پا عقل خوکار نکی نو اللہ وی کار سوکے کنا زمان انشای پٹولے غیب دان زیم علیمم بذات صدور زیم اس ترقی کی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشت یو زند سر پزمکا کی اون فی الارض وی نوی که علی الارض ویلوی نو خبوا لگه دا طول سیزونا خود زمکی دا پاس گرزی نوی نا دا زمکی دا پاس سدی کتا پزمکا که دن نسولی دا چتا کودائی که کنا اگزارو که ادا ماشو ادا میگو دا پنگ پک روزی کنا یا خدایت ویری کی بانده چپا دیزمکا کسو بلاغان دی خواه نوزکه فیل ارضی ہوئی خواه چیزن دا سر خو پزمکا کی دن ندی دا بار خو کل کل پا پیخ روزی خواه ناغ طول یادی نشتی او زن دا سر پزمکا کی مگر پا اللہ بانده دا اغا رزق دی و روزی دا چپا زانی لازم کلی دا چیز با رزق ورکوم نسوال پیدا شد چه رزق خوب علا ورکی چه معلومی و تکنا فاللہوی او کنا ویالا مستقر را مستودا هم او اللہ پی جنی داغی زید و سیدو مستقر و مستودا و بیا زید امانت پس دا مرگنا امید جون نا خبر دی امید مرگ نا خبر دی تخلا یو خبر یاد ہے خوا اگر سا اللہ پی جنی زکا والا رزق ورکی کنا خوا کلن فی کتاب مبین دا ټولو د الله په علم کې ښکاران وګوره مطلب د آیات څه دی زه ماشي مېږي خو به تنه ناخلو زه خدا دنیا په دې مقدس مکه چې سو ګرځي انسانانو دی له مل رزق ورکی کنه من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها ولا ذ هر کار د پاره سبب پیدا کړی نو اسباب وګوره کنه نبی علیہ السلام ته ویلو چې خذ من اغنیائهم وردی فی فقرائهم د دې مالدارونو واخلہ زکات او خیرات او عشر و غیره او دې فقیرانو له ورکا چې زما وعده پوره شي ما دې سره وعده کړی دا چې زه به تاسو له رزق در کوم نو دا نه چې زه به درځم خو هغه ودای چې مالدارو نبی واخلم اتا سلوی درکم خدا اللہ وعدہ پورا شوا خود دیو سوک نپوئی دلیل عقلی ذکر کا اثبات دا علم نوز ذکر کی پا اثبات دا قدرت وهو اللذی اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزم کا فی ستت ایام پاندازاد شپک رضی کیم وکان عرشو علی المائی او عرش دا اللہ پو بو باندیو اس نو کنا بر عرشو او کتاو بوی نبی ادھا علا مانا بداشی چکا دا عرش چری را کتا راتلینو پو بو براتا نور سنو علی المائی ادویم داد چنا پو بو پروتو بلکلو دیکی دا خدای دیر قدرت کارکی خوا زکا او بخو سشی نشی ٹنگولی او عرشو چیز آگی وزن خوالا تا معلوم دی اگا پو بو بانده سنگا ٹنگ شو دا اللہ ٹنگ کنو دا دا او قدرت تنو یا وزن دو امداد چی اللہ رب العزتوی انسانانو تا چستاسو کار جدا دی ازما کار جدا دی تاسو کار دا دی چی کل تاسو کور جوڑاوے کنا نزوبون لری جوڑاوے چخوا کې وسره سین نه وي پړ نه وي دا نه وي ولې پیرا سن چې ته سیلاب راشي او وی سي رانه یا چې ته زورو کې پکته باندې ازمو کا پسته یو لال شي پکې نو تاسو یې زوبونه لري کاوه او الله یې مخفل عرش کو بو یې خو ها ځکه دا زما قدرت څخه نه ها او حدیث کرا غلیو عبداللہ ابن عمر ابن العاص وی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام ویلیو چه قدر اللہ مقادیر الخلائقی اللہ ذا مخلوق تقدیر باغا وقت لکلیو برابر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنت دزمکو اسمان نو دو پیدایش نا پنزو زرک علمخ کیا لچا دزمکو اسمان نمنو ری دلن او دار سا اللہ لکلیو تقدیری لکلیو چی دا ودا سکی گی اجسنگ او لکلیو نا قصوشو کنا اب یہ حدیث کی مراغلی چی وکان عرشو علی الماء اگا وقت دا اللہ عرش کو بو باندیو خام دیکھ دا اللہ حکمت سدے لیبلوکم امتحان کی پتا سبان دے ایوکم احسن عملا چکم یو پتا سکے خیست عمل والا شو دیر صحیح حکمت بیان کو دیر خلق دا عالم دا چې د اسمانونو او د ازمکی د غرونو او دریابونو د عرش او کرسی الله ای تاسو کې اجدا مسله پیدا کړو دا لیبلوکم د امتحان د پاره چې کوم بنده دې چې عقل مندو ایمان راوړو بغیر د زور نه او د زبردستۍ نه او د قتل او قتال نه دا بنده د الله ډیر خوښ دی دیتا احسن عملا ویخا احسن عملا سمانا دا نو ابن عمر رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام ویلو چه احسن عقلا چه عقل خیستی دیر او رعو عن محارم اللہ او دا اللہ دا حرام ندا سدان ساتی پرزگار دیر او اسرع فی طاعت اللہ دا اللہ پا عبادت کی دار چانا مخ کی دیم دې توي احسن دا پکې الله ګوري په خپل مخلوق کې دا ګوري دا دومره کائنات چې پیدا کړی د دې لپاره نو په ظاهریانو باندې عمرت کې چې هغه ویني دا وي په خپل پیدا شوی دی دا به یې ځي او په هغه چارت کې چې دا وي د چا د مخه پیدا دي ټول یې راځو کې نه نه نه نه دا الله وی ما دې لپاره چې زه امتحان کوم زازمی اخکوما دقا او چسنگ غرض ویلی دنو اغا هر روز دا اللہ رب العزت اغا حکمت کارا دے اغا حکمت معلوم دے او ولی در روزی سمر سمر خلق سوک احسن عملا کی داخلی گی اسوک اسوء عملا دچا عمل احسن دے دچا اسوء دے دقا دو خبر سیوانا دا دو قسم خلق اللہ جدا کئی دنیا کے علی امید الخبیث من الطیب اروز مونگتا علم نشتا دے دا کار جاری دے پا دنیا کے خواہ داخلی جاری دے ولین قلتا وزجر ذکر کئی او غناکار عملونو والا شماری امتحان دے کنا خواہ کچر اوئے تو دے خلقتا انکم مبعوثونا چتا سو بیا جون دی کول شامن بعد الموت پس د مرغنا لا یقولن الذين كفروا خام خاب و اذا كافرن ان هذا الا سحر مبين دو معنی دا بیا جون دن دا خو جادو ینو کو په جادو کیګن دا کار جادو دی یا دا قران چی بیان دا کار جادو دی چې دا خبره پکی کوي دا یو زجر شو دویم ولینا خرنا عنهم العذاب اللہ یکم رستکو ددینا عذاب الی امت معدودت تریونیٹی او مدی معلوم پوری لیقولن خامخا وائی دا خلق ما یحبسو چی اگا عذاب سشی بن کو ٹوکی کئی گا نا اگا عذاب سشی بن کو روڈ جام دے کولی نرازی علا خبردار یوم یاتیم باورت چراشی عذاب دیتا لیسا مصروفا عنهم نبی واپس کلشوی دا دینا کدی دیر چگی ویو دا یو قوم دا یونس علیہ السلام خواه با فها قبیم ما کانو بی استازیون نازل بشی پا دی اغا عذاب چی دی اور پورا ٹوکی قیم ولین ازقنا الانسانا دا ټول اغا بدبخت دی خوا دا ټول اغا چی کم پا امتحان کی پیل دی نو دا اغا دی خوا کچری مونگا اوسکو پا دی انسان باندی پا دی ناشکر ایس انسان من نازخ پل طرفنا رحمتن سرحمت صحت ولور کو د بیمارین بچ کو مال ولور کو د غریبین بچ کو ثم نزعنا منه او بیا ته د امتحان لپاره واخلو دای کنا الکما شوم لته مال تور کی چوالو او زرت نبی واخلې توبه توبه نو غاجز داس شي توبه دغه سه الله رب عزت دې خپل مخلوق سر داس کوما مالتا ولا ورکما صحت ورس ولا ورکما ثم نزعنا منه سوخ اغي سره تیر کیو بس بیتنا واخلما ولي چی ور میکلو والا نو دته په خلی خو چرانه لچ الحمدلله چی کامیاب شی وي وستنا اخلما کچری صبر وکاو زوت یاد شوما ثم نزعنا بیت نواخلو انو لیعوسن کفور داگر نزاشی جوڑ شو انو لیعوسن کفور دینا امید شی دراتلن کی وقت او ناشکر شی دتیر شوی وقت چاگر کم مولا ورکلیو نزاگیم شکر نادا کی مالیوی سرا کری او زخوی طول مردگا سی پتا کروی ما پتا کروی ما مالی سرا کری او که څوک وته وی چې ګوره سوال کوا د الله خزانه ډکې دي ضربه کیدله وی غشتيرانه واستن نورې بسره دا څوک دی دا کفور سیف دی دا یې اوس دې نه مډول کې پوهه ولې نزقنا ونعما ام کې امتحان په کوم بل قسم ور کوم دلر نعمتنا خوشاله بعد ازور پس د مصیبتونو نا او غمونو نا مسته چې رسیدلې ودتا لا یقولن بیا بل سوئی نو سوئی زہب السیعات وعنی لاری نیستین لاری خوارین آوئی عرص لارو بیا با نرازی دازی ورپسیو کی دازی ناشکر دفاع مادا مالا حضرت شیخ باوی زہب السیعات وعنی ولی خلق دیتا پوسم کی چلکا تو خو ډیر خوش وی ته مخکې څنګه وی وسنګه وی دې سوي وی زهب السيئات عني لاړې باندې ستو خواره زماده تجربه په وجبان دي زماده خوش قسمته په وجبان دي وی دا وګوره د استان دې دې کنه دا خو به منی کنه تو ګورو ته تنا شکر انسان دا حال دی الله دنیا دې لپاره پیدا کړی چې دغه تن راو باسي لاړ خواره زمانه وی ښا دا زما تجربه وا دا زما خواري وا دا زما مهنت او ازبه کې څومره بار لړم وخت می تیر کو انه لفرح فخور اوس نمونه بل شان شو شي دې مستی کوونکې او لوی کوونکې او مسلمان نشه ښا مؤمن نشه ښا فرحن فخور شو یعوسن کفور شو الا الذين مگر کسان صبرو چې صبر کوي په مصیبت کې فاعل الصالحات او نیک اعمال کوي په نعمت کې دغه الله خو خدي ها چې کار څومره سخت رااله خو غږ بنکه خاموش بناستي چې د الله څخه خزانو زما او صبر دی ها کسامه پکې او خو ته نومو نه اللہ دا سے ندی کری اگر دا مشرکانو دا خدایانو پشانتے ندی مشرکانو با خدایانو کی ویدا سے مشتا دی چی وینیس کی تالیمان دی اللہ دا سے ندی اگورا اللہ دمرا محربان دی چی منتوی چی روجا دا سخت دا گرمی دا خیر دی که معمولی وانتی پزان پوئیگی اپا تندیل اس کی دا چې تبا ونتی ده نبا زونی سا چه تبا ونتی ده خیر دې که صوت نه رسیدلې رو جماعت کا دا قرآن اصل گیا دے چې فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فمن کان منکم مریضن او علی سفرن چې فزان پویشی چې زما په صحت کې پرخ راغن رو جماعت کا عذاب 19 د خدای شپې ورځې ډېری دي په پوما کې چې یخ یو اته ګینټې ورځې نه پاغې کې 19 وای ته د خدای مهرباني نه مانی نو په دې کله کې ځنې په کار ښه اپ خو سړې ته کې شو پروژې کې خدای توبه دا خو یو سړې و چې مونږ ولې چې دا څه بسوره و ښه خلق او توی او بو اسکا روجا ما تکا تا دا پار قرآن اجازت کرده ده ناقب دا سیداستر گی راوالو سو تا دور بی غیرت دا سزخ کارم دا برو جخرم نمر شو دا حال دا پس دا نور سندی فاجزان دا قرآن ندی خبر کنا یہ لکا تا پی غیرت و بی غیرت و پوئی گی تا خدای سر مقابل لکے اللہ وی کدی هغه کسان چې صبر یو کو په مصیبتونو کې او انیک عمل یو کو په نعمتونو کې دا قرطبی مدارک داړوي مدحهم بالصبر علی الشدائد والشکر فی النعمت والرخاء اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر دې لپاره بخنه دا اجر دې ډیر لوی درې مدعوا ترغیب په تبلیغ بیره سخته او پیغمبر باندې بیره ګرانه و هغه مشرکانو ګمان وکړو چې ارده یو پرې خودو ته تیار دی ښا د باندې دومره سخته په دې مسله کې رااله چې دې به دا مسله پرې دی ښا او ګوره وتا که سبا یې قبول وروزي خو دې به دا پرې دی دا سه حد تر رسیدلې و نو الله تعالی غیب په خیال کې وای ښا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ شاید اے پیغمبرا دا خلق دا گمان دے چھتا پری خودن کے بعض اغام صلاح چھ وحی کولی شتاتا وَضَائِقُمْ بِي صَدْرُكَ او تنگیگی پدی سرستاسینا اَنْ يَقُولُوا دِي سُوِي دِي وِي لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْكَ نْزُنْ ولی ننازلو لشی پدبان دی خزانہ اوگے تگی گردی ہے اس وصر نشت دیو ایس کور امداس دی چی بس آپا لچتا پو سڑن وڑے پرتیو دال دی نوی سشی نشت دی خزانی پی ولی نرازی او جا آم آو ملک ولی نرازی سرا پرشت دا اسمان انما انت نظیر اللہوی تو ته بادشاہی تما دنیا ته بادشاہ را لېګلې نه ته خو نذیر یې يرون کې پیغمبر یې فاز پیغمبران د قشان والله علا کل شی وکیل الله دې موارد پار سبان دی دغه اختیارات داغدي دا کارونه داغدي ښا مسله پرې نه دی دی وجنې وی ضائقون یې ویلې ښا ضیقون یې نه دی ویلې زوی خډیر تنگوالی ته ویلي پاغه دومره تنگوالی نه راغلي چې مسئله پرې خوځي اوس بل خبره یو خدغه شو ان یقولو چې پیغور درکې تعالی په مال باندې او په غریبې باندې ابل خبره ام یقولو نقترا بلکې وایي دي چې دا قران یې ځان نه جوړ کړی پلو توایا فاتو بعشر سور مثلیهم تاسو مراوله یو لس سورتونه پشان دا قرآن مفتریاتن جوڑ کلی شوی دا زاننا ودعو من استطاعتم من دون اللہ اراؤوان ایغا چستاو طاقت کیگی بغیر دا اللہ ان کنتم صادقین که تاسو رشتینیم دا آیات مخ کی سورة یونس کی ذکر شکانا بسورت مثلی خدر دلتا او تلسی یاد کرو بلی موضح القرآن کیوئی تحدى اولا بعشرنا اولی ادلسو سورتون چلنج ورکڑو فلما عجزو چرا نولن تحدى بسورتنا وسیوت دیو سورت چلنج ورکڑو ځکه دا مخ کې نازل شوی دی ښا راو بلیا چې ستاسو طاقت کې بغیر د الله نه کې تاسو رښتینی فلم یستجیبو لکم کدی قبول تیاو نکړه ستاسو زپاره مؤمنانو او صورت یې جوړ نکو فعلمو تاسو کو شئنه ما انزل بعلم الله چې دا قران خو جوړ شوی قران نه دی دا نازل کړی شوی دی د الله د علم نه بعلم الله الا بعلمه دا د الله د علم نه راغلی دی او په کومه مسله والله لا الا هو فذیم صلی اللہ جنشتے بالحاجت روا بغیر ددنا فهل انتم مسلمون وی خلقو وسمتا سو ایمان نراولے وسمتا سو اسلام نقبلوے خدا حکم اصل کی یو قول داد چه علم یستجیبو اللہ ددغک اغه کشرانو تولوی داغه مشرانو او کشرانو تولوی چې تاسو له غوډې خپل مشرانو جواب در نکو اغه خو چرته صورت جوړ نکو ناراضه تی کنا فعلموا انما انزل بعلم الله تاسو خو ایمان راوړئ تاسو خو یقین پیدا کئ چې دا قران رښتیا ده الله کتاب دی دا په دې مسله نازل شوی دی نو ای اغه کشرانو تولوی چې دا مشران وسه کوي تا دا سم مشران دي چې دې تاسو زوره خبره نشي منلې او دلیل ور سره نشته نو پرې ده راځي راځي مسلمانان شه زجر په استحباب د دنیا او دا ولي ور سره ذکر کوي دغه دقه وجده چې دا قرآن نه خلق په سبان نه من دي په دنیا پرسته بس باقاعده عملدار خلقوی کنن چوکو تاوی گورا رو جدا او قرآن راوالا ټول کال که دینا در آغسته نلک تلاوت خوکا کنن اغوی وی قرآن اغا سوکرا علی چی کاری نی کار زمون خوی دمر کارو ندی چی کل یو پلا کل بل پلاو گاڑی امستری کلو او دا خوی داغی خلقو کار دیتا ها من کان یرید الحیات الدنیا اگر سوک چیرا دلری دا جوند دنیا وزینتا او دا دی خائص غاری دا دی ڈول او نمائش غاری نوفی الیم اعمال اون پیها نو اللہ وی منگ پرور کو دیتا اگر اخپل کارونا اخپل خوارے اخپل مزدورے بلکل سکی کنا حوال پرور کو خوا بلکل با کامیابی خوا چ ست لاس اچي نو کامیابیږي به ها داسي وهم فی لا یبخسون زیبا د دنیا په کار کې تاوانی نشي او فلوی د اخرت نوم بناخلی ښا اولایک الذین ذاک کسان چې له سلام په اخرت یې نشته د دې لپاره په اخرت کې کله نار مگر ور ده ښا وحبت ما صنعوا فيها وبرباد شو هغه کارونه هغه عملونه چې دې کړیو په دې دنیا کې نیک اعمال وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي اسيم هغه بد عملونه چې کړی دي بد عملونه خو باطل دي دا وی خاصي ثواب نشته خو چې هغه کوم نیک عملونه کړی روزي او منځونه او خیراتونه او تراویح او ختمونه هغه برباد شو تاسو کیا دی چلاوی سوک دنیا غوارین ورکو مولا پورا ولا ورکو ما داسی چه زر تاوان بے اونشی دا داوی دا ملکو نیا دی تاسو نگو رہے چکلکل مسلمانانم پوانشی دوکشی یروی که کافران دی کنا پکاری ہے دیر کامیاب دینا کسو دے جوڑ کلے دے نفس گلاس بے کنیری ایست دے دوکا پکی نشتا کپولی جوڑ کلے دے او گارانٹی ور کلے دا نو بالکل ترغی پوری کرکشوے نا دے او خپلو خلقو سره دمرا همدردی او دمرا خیر خواهی چی قومون تندا سے خوش آلے دی ارچالا اوبا دیرے ارچالا بجلی دیرہ ارچالا روڈو نتلی دی کسلور پینز کور دی ناغی تا پوخ روڈ تلی ری دا ملکونا دا یاد دی نالاوی دا دیکن دا یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی لیم اعمالهم دی دنیا غخت دا دی مال دولت غخت دی ما ولوار کرده دی او دا قرآن ناغی عبرت اغست دی قرآن قتل دی دا قرآن اغا اصول راوستی ری پا خپل عمل کی خواه چه بنده سر با دا سکه دا سکه دا وعدی پابندی با که دا روغ بناوه غیبت بناکه ظلم بناکه او گروه سر ناغی کامیاب دی کنه خواه تا دا قرآن پا اصول کامیاب دی ها خدا خبرشتا دی چولای کاللزین علیه سلام پی الاخرت لنار آخرت نشتا چین و جاپان لآخرت نشتا روس و امریکی لآخرت نشتا دنیا اشتا دی غیره که چره مسلمان پا دی خپل قرآن دا سی عملو که چه دروغ نوی چه غلی نکی حرام نکی پرده مال تاثر نکی دواده خلاف ورزی نکی یره دی با کم دیتا ورسی خو نکی کنا زان تا نگوری عمل کنو تا گوری پیدا غیزه که کامیابی جستاق با قرآن باندی عمل کرده دی خواه استاد قرآن نیزان لقوانین او اصول جوړ کړی او پاغي عمل کړی فآخرت خراب ده خواه افا من کان علی بینة من ربه تسلی اگر سو که چه پا واضح دلیل ده ده خپل ربنا چه قرآن ده ویتلوهو شاهد منهم الگه دل ده ده سره یو گواه ده اللہ طرفنا چه جبریل امین ده ومن قبلی کتاب موسی امام و رحمان او مخک ده ده قرآن نا کتاب ده موسی علیہ السلام و پیشواو ده خپل زمانی او رحمت و ده پار ده خلقو تسلی پیغمبر تا چه بورا خبر مپریده تا سره خواه سامان ټول برابر ده کنا قرآن شته ده جبریل رازی کتابون آسمانی نورشته ده موسی علیہ السلام اولائی که یؤمنون بی دغا خلق یقین کی پا قرآن او اصوک چه کفر اوکو پا دیبانی من الاحزاب چه غدیر ڈلی دی فننار و موعدو نور داغی سرا وعدا شویدا فلا تکو فی مریت منو مکیگتو پا شک دا قرآن نا اے انسان انہو الحق من ربکا اغا حقم دا دے اخلق چنو مخلکا نا حق حق قی اغا دا قرآن درفستان لیکن اکثر خلق ایمان نراوڑی باور نکیم نسجر ولا بیان ومن ازلام ممن افترا علی اللہ کذبا سوک دلوی ظالم داغچانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی درو چی ها اولی شفاونا اولائی کا دغا خلق چی دی یعرضونا علی ربیم زیبا پیش کری شی پا خپل رب باندی پا قیامت ويقول الاشهاد ابوي غواهان سوق دي انبياء دي ملائك دي دهر زمانه حق پرس علما دي ده انسان خپل بدن دي لا سخفي دي وغونه سرمني او دهر تا غواهان دي دي بغواهي کوي هؤلاء الذين دا خلق دي الله كذبوا على ربهم چې دروغ جوړ کړیو په خپل ربهم داغ سره شریک کرن لیو داغ دے اولاد من لیو اغلی شفا آگرن لیو دا ټول درو علا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ دی پا ظالمان سوک دی ظالمان اللذین آگا کسانی سدون عن سبیل اللہ چی خلق منی کئی دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا دا توحید نا سنگی منی کئی ویبغونا آئی وجان پا غلط رنگ کی و تا پیش کئی پا غلط رنگ کی گناہ و تا ثابتی خواہ چدا کار دی کی گناہ دے دی کی گناہ او هم بالآخرتی هم کافرون دی پا آخرت باندی هم انکار کون کی اولائے کا دا کسان تیری لم یکونو معجزین فی الارد دی گوار مقابلہ نشی کولی پزمک کی دی چا نشی کم دور کولینا اللہ لرانا پیغمبر لرانا مومنان لرانا وما كان لهم من دون الله من أولياء نشته دي دي پارا بغیر د الله ناسو مددګاران یضاعف لهم العذاب ذچن بکلی شي دي د پارا عذاب ولي پخپلهم گمراه خلقهم گمراه کوي مشران جوړ شوی دي ما كانوا يستطيعون السمع یو معنا نو دي طاقت لرون کی چې غوږی خو قرآن ته تو ګور د انتهایی کمزوري ده چې ته غوږ نشی کې خو دې قرآن ته خیر کینا یو غنټه چې ستړي شنل خیر دې بار لړشه وګرځرا وګرځا مخلص وکانو بیا راشه دا خو زبردستی نشته په دین کې ها چې ته وتړلې ناشته نه اجازه ته ګورا نیو معنا دې دا ندی دی طاقت لرون کی زغوکی خودو قرآن تا وما کانو یبسرون او ندی دی لدن کی چه حقوی نید سو کوئی ما استفانی حمزہ و سردی اما کانو یستطیعون السمع دی دمرس ندی کلی دنیا کی چه طاقت یا ندار چه ناس وی وطا وگی اخوی او ندی دی حق لر لدن کی اولائک اللذین آدھا کسان دی خسرو انفسام پل زانون حلاک کری دی پل زانون تباک کری دی وظلانم ما کانو یبترون او رکشو دینا وخدایان چه زان نی جوڑ کریو لا جرما خامخا انہم فی الاخرت هم الاخسرون دیبا پا آخرت کریر زلیل شیم دا حال دی بیان کر اور پسید مومنانو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكاكسان چیمان راول عملونه کړی دي نیک واخبتوا الى ربهم عاجزی کړی ده خپل رب ته سجدی کړی دي منځونه کړی دي سوالونه کړی دي اخبتوا عاجزی عاجز اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم پیا خالدون دیو پا جنت کے ہمیشہی مسل الفریقین مثال دا دی دوارو ڈالو چی بیان شو چیو تا اللہ اخسرون ہوئی دا تاوانیان او بلتے اصحاب الجنہ اللہ مثال دا دی دوارو ڈالو سنگا دی پا دنیا کی کل آما والاسوام می لکه او سړی دی چې هغه ملون دی هم پون دی داسې اما او اسوام نو ساوري نو سوینې او بلو والبصيري والسميع بل ذن کې اوري ذن کې هرغ موټ الله دې یو شانتي دی هلی استویانه مسله ساز بنید باندې دا ډول برابر دی په مثال کې او صفات کې نه نه نه دې دې په اړه چې ډیرو خلق لګیا دي کنه وینمړه تاسو اسې دا جوړ کړی ټول یو شی دی ټول د الله باندې ځان دیو امون زونه دیو د سونه دیو دا تاسو په کې وی اختلاف پیدا کړی وي دا موږ پیدا کړی چې قران وای هل یستویان مثلا د استفهام انکاری دی کنه چې ندی برابر ښا افلا تذکرون الله یو لې عبرت ناخله د قران نه قران سره راغلی دا خو دې په راغلی چې عبرت نه واخلې کنه واخر دعوانا